اور اس کے علاوہ ممالک بھی اسی کے سلسلے میں آتے ہیں، پھر ایک ملک کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، وہاں بھی یہی اصول کارفربا ہونا چاہیے. سب مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وہ آپس میں ان کی صلح کرائیں. اگر دو مسلمان ممالک لڑ پڑے آپس میں، لیکن یہ بات ایسی ہے، تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں اکثر و بیشتر ناکام رہے ہیں. بہت ہی کم انہوں نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا. حضور کے زمانے میں تو تھی بات، لیکن بعد میں جب اختلافات شروع ہوئے تو پھر یہ معاملات سلجھے نہیں ہیں، بلکہ الجھتے ہی رہے. حضور کے صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف نفسانیت کی بنا پر نہیں، ان کا اختلاف اجتہاد کی بنا پر ہوا. ان کے بارے میں تو کلام نہیں کرنا چاہیے، کیسا بھی ان کا اختلاف ہوا، کیونکہ وہ نفسانیت کی بنا پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا، معافی کا اعلان قرآن میں کیا. ان لوگوں ان کی خدمات بہت جلیل اور عظیم تھی، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کیا گیا ہے. غلطیاں بھی اگر سرزد ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کیا ہے اور اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے. اسی واسطے ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کے بارے میں شرح صدر حاصل ہے. مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی صحابی کا بھی دوسرے کے خلاف نفسانیت یا محض خود غرضی اور ضد کی بنا پر اختلاف نہیں تھا. اجتہادی اختلاف تھا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ، زبیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کا اختلاف، یہ اجتہاد کے اندر تو غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن نفسانیت نہیں تھی، محض ضد اور عناد، جیسا کہ بعد کے زمانوں میں آیا کہ محض اقتدار کی خاطر مسلمانوں نے دوسروں کو تباہ کیا اور موت کے گھاٹ اتارا. محض اقتدار حاصل کرنے کی خاطر، کرسی کی خاطر، حکومت پر قائم ہونے کی خاطر دوسروں کو موت کی گھاٹ اتارا، پناہ کیا. یہ ایسی بات نہیں تھی صحابہ کرام، ان کا اختلاف تو یقیناً ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یعنی یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نفسانیت کی بات ہو. چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی کہ اگر یہ بتلائیں کہ صحابہ کرام کی بھی تو آپس میں اختلاف ہوا اور لڑائیاں بھی ہوئیں، تو حضرت حسن بصری نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے جو صحابی تھے، جس واقعہ میں ان کی لڑائی یا اختلاف ہوا وہ وہاں موجود تھے اور ہم موجود نہیں تھے، وہ جانتے تھے اور ہم اس سے ناواقف ہیں. انہوں نے جس بات پر اتفاق کیا ہم نے اس کا اتباع کیا، جس بات میں ان کا اختلاف ہوا ہم نے توقف کیا. ہمیں اس سلسلے میں کسی زید اور عناد سے کام نہیں لینا چاہیے. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے، اور حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے بھی، جب ان سے صحابہ کرام کے آپس کے اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے خون ایسے ہیں کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان سے پاک رکھا، ہماری تلواروں نے ان کے خون بہانے میں حصہ نہیں لیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی اس سے پاک رکھیں، کوئی بات نہ کریں. اسی واسطے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں مامور ہیں از کف لسان در حق ایشان، صحابہ کرام کا جہاں بھی تذکرہ آئے، خواہ کسی قسم کی بھی بات ان کی آپس میں ہو، ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنی زبانوں کو روک لیں، زبان نہ کھولیں اس سلسلے میں، اور سب کو بہتری کے ساتھ یاد کریں. اگر صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولی گئی اور نکتہ چینی کی گئی, ان پر اعتراض کیے گئے اور تان و ملامت کا دروازہ کھولا گیا, تو دین کا دروازہ سب گرم برم ہو کر رہ جائے گا, سارا معاملہ دین, کیونکہ وہ دین کے اولین راوی ہیں اور دین کو دنیا میں پھیلانے والے اولین معلم اور استاد ہیں. اگر وہ ناقابل اعتماد ہیں تو دین کی کوئی بات قابل اعتماد نہیں رہے گی, نہ تو قرآن قابل اعتماد رہے گا, نہ حدیث, نہ سنت, نہ کوئی دین کی بات قابل اعتماد نہیں رہے گی. لہذا صحابہ کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ سب کے سب عادل ہیں, ان کا آپس میں اختلاف نفسانیت کی بنا پر نہیں ہوا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات دریافت کی گئی کہ حضرت آپ نے جو یہ ان لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے, تو کیا یہ لوگ شرک کرنے والے تھے, مشرک تھے کہ آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں, شرک کرنے والے نہیں تھے, شرک سے تو بھاگنے والے تھے, کہ جن کے خلاف جنگ جمل ہوئی ہے یا جنگ سفین ہوئی ہے, شرک کرنے والے نہیں تھے بلکہ شرک سے بھاگ رہے تھے یہ لوگ. تو پوچھنے والے نے پوچھا تو پھر کیا یہ منافق تھے یہ لوگ؟ کہ منافقوں کے خلاف بھی جہاد کا حکم ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں, منافق بھی نہیں تھے. منافقوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کیا ہے, لا یذکرون اللہ الا قلیلا, منافق بہت کم ہی اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں, خدا کو یاد کرتے ہیں, اور یہ لوگ تو پوری طریقے سے خدا کے ذکر اور خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں. تو پھر پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت پھر کیا بات ہے, پھر ان کی کیا حالت ہے کہ آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی؟ تو حضرت علی نے فرمایا اخوان ہونا بغور, یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے سرکشی ہمارے خلاف کی, بس یہ بغاوت کر دی انہوں نے ہمارے خلاف, اس لیے ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی. مشرق یہ نہیں, منافق یہ نہیں, بلکہ نہج البلاغہ جو شیعوں کے ہاں بھی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے, اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اپنے خطبے کے دوران, بھی جو ہمارا اور ان کا شامیوں کا جو اختلاف ہے آپس میں, تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارا دین کوئی الگ ہے, دین نہ واحد, ایک ہی دین ہے, کتاب بھی ہماری ایک ہے, نبی بھی ہمارا ہے. تو ہمارا ان کا الجھاؤ الا مختلف نہ فی دم عثمان, ہمارا اور ان کا اختلاف آپس میں حضرت عثمان کے شہید کیے جانے پر اور ان کے خون بہانے پر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یا آپ کی جماعت کے لوگ ذمہ دار ہیں, وہ نہ ہم برا, ہم بالکل بری ہیں, عثمان کے خون میں ہم شریک نہیں ہیں, یہ ہمارا اختلاف. اور پھر یہ بھی کہا کہ دین ہمارا ہے کہ ہم ان سے دین میں بڑھ کر نہیں, وہ ہم سے بڑھ کر نہیں, کتاب ہے کہ نبی ہے کہ دین ہے کہ. ہاں حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں اختلاف ہوا, ان میں بعض لوگ ہمیں بھی ذمہ دار قرار دیتے ہیں, ونحن منہ برا, ہم اس سے بری ہیں, ہم بالکل اس میں شریک نہیں. یہ تھا اس میں اختلاف, وہ نفسانیت کی بنا پر نہیں تھا. اور لیکن بعد کے ادوار میں یہ بات جو تھی نا وہ اور قسم کی رہی ہے, اور اکثر و بیشتر مسلمان اس سلسلے میں ناکام رہے. اگر دو پارٹیوں کا اختلاف ہوا اس کو بھی کسی نے نہیں سلجھایا, افراد کا اختلاف ہوا اس کو بھی نہیں سلجھایا, خال شاد و نادری کہیں ایسا وقت, بالعموم مسلمان لڑتے بڑھتے ہی ختم ہوا ہے تاریخ, ایک دوسرے کے خلاف بادشاہ ہوئے ہیں تو انہوں نے دوسروں کو ختم کیے بغیر نہیں دم لیا, یا خود ختم ہو گئے. تو یہ مسلمان اکثر ناکام رہے ہیں. اب موجودہ زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں اختلافات, یہ ہمارے زمانے کی بات, جو 8 سال سے تقریباً عراق اور ایران کا آپس میں اختلاف, تو اس کو مسلمان نہیں سلجھا سکے, وہ اب تک لڑ رہے ہیں آپس میں, وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں, وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں, دونوں آپس میں. اور یہ ہے کہ ایران والے 5 لاکھ ہلاک ہو چکے ہیں اور عراق والے ایران والے 7 لاکھ اور عراق والے 5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان 8 سالوں میں, اور اس کے علاوہ جو مالی نقصان ہوا, جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. لیکن مسلمان ناکام ہیں. ایک انجمن بھی بنائی ہے, وہ امہ پارٹی کے, وہ ان کے درمیان صلح کرا, لیکن کچھ نہیں کام ان کی سوائے اڑان کرنے کے. یہاں کانفرنس کی, وہاں جلسہ کیا, کچھ بیٹھے اٹھے کھایا پیا, ہزاروں روپیہ خرچ ہو گیا وہاں, لیکن وہ بات کچھ بھی نہیں ہوئی آج تک اسی طرح. تو اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا. آپ مشاہدے میں دیکھ سکتے, جماعتوں کا اختلاف ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی سلجھانے کی کوشش نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتلایا اور یہ فرمایا, دیکھو آپس میں حسد بغض نہ کرو, آپس میں یعنی ایک دوسرے کی باتوں کا اور مخالفت نہ کرو, اور حد سے زیادہ نہ بڑھو, بھائی بھائی بن کر کے رہو. اللہ نے مسلمانوں کو بھائی قرار دیا. دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. اگر ایک سرکشی اختیار کرے تو سارے مل کر اس کے خلاف, جو سرکشی کرتا ہے اس کے خلاف چڑھائی کرو, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے مغلوب ہو جائے. یہ ہے اصل طریقہ کار, اس کو کسی نے اختیار نہیں کیا. یہ دنیا کی اقوام جو ہے وہ تو اکثر و بیشتر مشرق کافر دہریے یہود نصارہ کمیونسٹ ہیں, بدھ ہیں, انہوں ہیں, ان سے تو کیا گلا. مسلمانوں نے بھی کبھی اس پر عمل نہیں کیا, حالانکہ فساد کو مٹانے کا یہ طریقہ ہے. جو سرکشی کرتے ہیں اس خلاف سارے مل کر مجبور کرو کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آئے. کیوں سرکشی کرتا ہے؟ وہ صحیح اصول کو مانے. اگر وہ سرکشی کرتا ہے تو سارے مل کر اس کے خلاف چڑھائی کرو, یہاں تک کہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے. جب لوٹ آئے تو پھر صلح کراؤ درمیان میں, عدل کے ساتھ اور انصاف کرو, کیونکہ خدا تعالیٰ انصاف کو ہی پسند کرتا ہے. ظلم و زیادتی, کسی کی طرف داری, خود غرضی یا رشوت لینا یا کوئی اور بات کرنی, یہ سب حرام ہیں اور ناجائز ہیں, اور اس سے فساد ہی دنیا میں پیدا. عدل اور انصاف کے ساتھ آپ اس میں صلح کرو کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. کیوں؟ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة, مومن بھائی آپس میں بھائی ہیں. بھائیوں کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو سلجھانے کا طریقہ کار یہ بتلایا گیا. ایسا کرو, صلح کراؤ. جو سرکشی کرتا ہے اس کو ساری مل کر مجبور کرو, خدا کے حکم کو مانے. جب مغلوب ہو جائے تو پھر اس کے ان کے درمیان صلح کرا دو, کیونکہ مومن سارے آپس میں بھائی ہیں. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ایمان والوں نے اور مسلمانوں نے آپس میں اس لڑائی اور بڑائی کے سلسلے میں اس قدر خوفناک طریقہ کار اختیار کیا کہ کافروں سے بھی بدتر سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیا. تاریخ فساد سے ہی بھری ہوئی ہے, نری فساد. مغلوں کا اور سوریوں کا آپس میں اختلاف دیکھ, تغلق کا اور دوسروں کا اختلاف تاریخ میں پڑھ لو, اور عباسیوں کا, امویوں کا اختلاف آپ دیکھ لیں, اسی طریقے سے عثمانیوں کا اور دوسروں کا اختلاف دیکھ لیں. جگہ جگہ یہی نظر آئے گا, ہزاروں لاکھ آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے. تو یہ بھائیوں والی بات نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مومن آپس میں بھائی. بھائیوں کا بھی الجھاؤ ہو سکتا ہے, لیکن ان کے درمیان مصالحت کرانی چاہیے, فساد کو ختم کرنا چاہیے, اور اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں. یہ تقوی ہی ہے انسان کو اس پر آمادہ کرنے والا. اگر اس میں خدا کا خوف ہے اور قوانین شرع کی پابندی اور حفاظت ہے حدود اللہ کی, اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے کا جذبہ موجود ہے, شرک کفر سے بچاؤ ہے, نفاق بدعقیدگی معاصی سے, اگر تقوی کی بات ہے, تو یہی بات انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ قوانین شرع کا احترام کرے. تقوی اگر نہیں ہے, فسق و فجور ہے, تو اس میں سرکشی اور بغاوت کو ہی ہمیشہ فروغ ہوگا, باقی بات نہیں ہوگی. فرمایا اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا اور تمہارے حالات سلجھتے رہیں گے, ورنہ اسی طرح ہوگا جیسے دنیا میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو نہ ٹٹھا کرے کوئی قوم دوسری قوم سے شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر اور نہ برے لقب ڈالو ایک دوسرے کے. برا ہے فسق کا نام ایمان کے بعد. اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا پس یہی لوگ ہیں بے انصاف. مسلمانوں کی جماعتی اور انفرادی نظام کو درست رکھنے کے لیے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں ان اصولوں اور قانونوں میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا ہے. لا يسخر قوم من قوم, پہلی آیات کے اندر وہ قانون بیان فرمایا کہ اگر ایمان والوں کی آپس کے اندر کچھ ناچاقی ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو ان کے درمیان صلح کراؤ, اور جو بغاوت اور شرارت کرنے والا ہے وہ اس کے خلاف سب مل کر اس کو مجبور کرو کہ وہ اللہ کے قانون کی طرف لوٹ کر آئے, اور جب وہ مغلوب ہو جائے تو پھر آپس کے درمیان صلح کرا دو انصاف کے ساتھ, کیونکہ سارے ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں. سو یہ بھائیوں کا معاملہ ہے, اس کو سلجھانا چاہیے اور اس کو الجھانے کا حکم نہیں ہے. تو یہ اگر لڑائی ہو جائے, ناچاقی اور اختلاف ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر طریقے پر یہ فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کراؤ اور اس اختلاف کو ختم کراؤ. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے آپس کے اندر جھگڑا اور تنازع اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اختلافات وسیع ہوتے ہیں, اور جن چیزوں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اللہ نے ان کے متعلق فرمایا. اگر یہ چیزیں اختیار کی جائیں گی تو آپس میں تنازعات اور جھگڑے وسیع ہوں گے, نفرت ایک دوسرے کے خلاف پیدا ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے منع فرمایا جن باتوں سے اشتعال پیدا ہوتا ہے اور اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جذبات جن سے مجروح ہوتے ہیں اور آپس میں منافرت اور مخالفت کی زیادہ تیزی ہوتی ہے اور اشتعال پیدا ہوتا ہے. یہ جماعتوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور افراد کے درمیان بھی ہوتا ہے. ان اسباب کو رفع کرنے کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اسباب کو رفع کر دینا چاہیے, اٹھا دینا چاہیے تاکہ لڑائی اور جھگڑے تک نوبت نہ آئے. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے. یہ سخریہ, استہزاء, ٹھٹھا اور تمسخر کوئی قوم دوسری قوم سے نہ کرے. یہ کیوں کہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جن کے ساتھ ٹھٹھا کرتے وہ ان سے بہتر ہوں, اکٹھے اور تمسخر کے اندر اکثر دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے دوسرے کے ساتھ ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ تحقیر ان کا پہلو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے ساتھ یہ ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور واقعہ کے اندر وہ ان سے بہتر ہوں، تو کتنی بری بات ہے کہ یہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے فرمایا کہ کوئی قوم دوسری قوم سے، یعنی مرد دوسرے مردوں سے ٹھٹھا نہ کریں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں، شاید کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا ہے شاید یہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ عورتوں کو بھی منع کیا گیا، عورتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ بعض کو حقیر سمجھتی ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتی ہیں اور ٹھٹھا کرتی ہیں، تمسخر کرتی ہیں۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ جن کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتی ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، تو یہ کتنی قبیح بات ہے۔ ایک بات یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ کوئی قوم دوسری قوم سے، قوم سے مراد اس مقام میں مرد ہیں خاص طور پر، کیونکہ عورتوں کو بالمقابل بیان کیا گیا اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا اور تمسخر کریں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قوم کا اطلاق اصل میں لغوی اور اصلی وضع کے اعتبار سے مردوں پر ہوتا ہے، لیکن پھر مجازن اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ قوم کا لفظ جب بولا جائے گا تو اصلی اطلاق اس کا مردوں پر ہوگا، لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق عورتوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جن میں قوم کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے مراد مرد عورتیں دونوں ہیں، لیکن اس مقام میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا کہ مرد قوم سے مراد اصلی وضع جو ہے، کہ اب لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے قوم کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے، اس اصلی وضع کے اعتبار سے یہاں ذکر کیا گیا۔ کوئی مرد، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر نہ کریں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کریں، یا وضاحت کے ساتھ الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے تاکہ اس فعل شنیع کی قباحت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ بری بات ہے، انتہائی بد اخلاقی کی بات، اور یہ جو سخریہ ہے، تمسخر اور استہزاء، اسی شکل میں ہوتا ہے جبکہ دوسرے کی تحقیر اور تذلیل مقصود ہو اور دوسرے کو تکلیف اور ایذا پہنچانا مقصود ہو، اور حقارت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے یہ استہزاء ہوتا ہے۔ اگر دوسرے شخص کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات ذکر کی جائے تو اس کو تمسخر یا ٹھٹھا نہیں کہتے بلکہ اس کو مذاق کہتے ہیں، اور مذاق جو ہے شریعت میں روا اور جائز ہے، مذاق روا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور تدائے بنا وانت رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول ہو کر بھی آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا اقول الا حقا، میں جو بات کہتا ہوں وہ حق ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی، لیکن مذاق کی اجازت دی گئی۔ حضرت انس یہ چھوٹے یہ تھے عمر کے، آپ کے خادم تھے، ذل اذنین کہہ کر آپ نے او کان والے، دو کان والے، یہ ادرائے مذاق آپ نے فرمایا تھا، اور دو کان والے، لیکن حقیقت واقعہ بھی ہے، دو کان سے مراد ہے ہو سکتا ہے کہ کان ان کے واقعے کے اندر بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا یہ ہے کہ دو کان والے سے مراد ہے کہ توجہ سے بات سنا کرو، تو حقیقت بھی ہے لیکن یہ ادرائے مذاق آپ نے فرمایا تھا۔ یا ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ سواری کے جانور چاہیے، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں اونٹنی کے بچے پر تمہیں سوار کراؤں، وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گا، مجھے تو سواری درکار. حضور نے فرمایا کہ یہ بڑا اونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے بھائی. تو یہ مذاق تھا، مذاق کے طریقے پر آپ نے اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ازرائے مذاق آپ نے فرمائی تھی. تو مذاق کے اندر کسی کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہوتی، بلکہ خوشطبعی اور اگلے کے دل کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے. یہ روا ہے. البتہ بہت زیادہ مذاق بھی اچھا نہیں. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ لا تمازح اخاک ولا تمارح، اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا بھی نہ کرو اور اس کے ساتھ زیادہ مذاق بھی نہ کرو، زیادہ بھی اچھا نہیں. محدثین کرام یہ فرماتے ہیں ٹھٹھا اور تمسخر تو حرام ہے اور ناجائز ہے، یا بعض مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور مذاق جائز ہے بشرطے کہ حدود کے اندر ہو اور تجاوز نہ ہو اور حد سے زیادہ نہ ہو. تو مذاق اور ٹھٹھے کے اندر یہی فرق ہے. ٹھٹھے میں حقارت مقصود ہوتی ہے، تذلیل اور ایذا مقصود ہوتی ہے دوسری، اور مذاق کے اندر صرف دل لگی مقصود ہوتی ہے اور اگلے کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ خوشطبعی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے. ٹھٹھا اور تمسخر ناجائز ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ کا فرمان ہے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمایا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، بنا با خدا کہ میں جاہل بنوں. ٹھٹھا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ تم ایسا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ لے کر اس میت پر لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا. میں تو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، ٹھٹھا کرنا جو ہے یہ تو جاہلوں کا کام ہے، جو نادان ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا حدود شرع کا. تو ٹھٹھا بہرحال ناجائز ہے، اور اس ٹھٹھے کے اندر دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے. تو فرمایا نہ تو مرد دوسرے مردوں کے ساتھ ٹھٹھا کریں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ ٹھٹھا کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ لو سخرت بالقلب خشیت و نکون قلبا، میں تو کسی کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کروں، اگر میں کتے کے ساتھ بھی ٹھٹھا کروں تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا کہیں مجھے کتا ہی نہ بنا دے، اس قدر خوف آتا ہے اس پہل سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بنا، میں تو کتے کے ساتھ بھی ٹھٹھا نہیں کروں، کیوں ٹھٹھے میں دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ نہایت ہی بری بات ہے. مرد بھی دوسروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، اور اس سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے. جب نفرت پیدا ہوگی تو تنازعات بڑھیں گے، جب جھگڑے تنازع بڑھیں گے تو لڑائی کی نوبت آئے گی، اور وہ پہلی آیت کے اندر بتلا دیے گئے. یہ اسباب ہیں اس لڑائی کو ختم کرنے کے جس کے بارے میں پہلے آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. نہ تو مرد دوسرے مردوں سے مذاق کریں ٹھٹھا کریں، نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں. اور یہ حقارت والی بات بھی درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں جن کے ساتھ ٹھٹھا کیے جا رہا. ایک یہ بات اور دوسری بات ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور ایک قانونی ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب ایک دوسرے پر نہ لگاؤ. یہ ہے، یہ اسباب ہیں. ٹھٹھا تمسخر نہ کرو، نہ مرد مردوں سے، نہ عورتیں عورتوں سے، اور نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ. یہ لمز کا معنی ہے عیب لگانا. یہ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، یہ ہمز اور لمز، یہ لمز جو ہوتا ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں سے بھی، اعضاء سے بھی، آنکھوں کے اشاروں سے بھی دوسرے پر عیب لگایا جاتا. اور حمز جو ہوتا ہے صرف زبان کے ساتھ، حمز اور لمز میں فرق ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. عیب لگاتے ہیں دوسرے پر، ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہیں،